Jolly Brenda. Meanie, oh, a pipi, bibi, nzuri sana. Lakini, jamani, mwisho alikwenda. Kumkasirisha si makosa yake, ni wale majirani walimpa maneno ya kumkasirisha. Sasa nasumbuka kwa kukaa pweke.